się bezpiecznie zamknąć. Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Ustawa potrzebna do uruchomienia środków unijnych na odbudowę po pandemii została podpisana przez prezydenta. Są podpisy pod umową rządu z górnikami o wygaszaniu pracy kopalni węgla do 2049 roku. IPN dla młodych i działający bardziej dynamicznie. Takie zmiany zapowiada Karol Nawrocki, wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ratyfikującą decyzję o systemie zasobów własnych Unii Europejskiej. To zielone światło dla środków z Unijnego Funduszu Odbudowy. Wczoraj dokument bez poprawek przyjął Senat. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jak powiedział Polskiemu Radiu szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot, pozostała już tylko formalna ratyfikacja grudniowej decyzji Rady Europejskiej. Prezydent podpisał w dniu dzisiejszym, w piątek 28 ustawę, która właśnie go do ratyfikacji. Ustawa wchodzi w życie dzień po ogłoszeniu, więc potem już będzie możliwe dokonanie przez pana prezydenta na jej podstawie formalnej ratyfikacji. Ustawa ratyfikacyjna to niezbędny krok do uruchomienia finansowania Unijnego Funduszu Odbudowy, a w konsekwencji wieloletniego budżetu. Łącznie do 2027 roku z tych dwóch mechanizmów Polska ma otrzymać około 770 miliardów złotych. Rząd podpisał z górniczymi związkami umowę o stopniowym zamykaniu kopalni węgla do 2049 roku. W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach ogłosił to wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak mówił, wygaszanie górnictwa ma odbywać się z troską o pracowników tego sektora. To jest dokument, który pokazuje, jakie mechanizmy chcemy zastosować, aby ten proces transformacji sektora wydobywczego, energetycznego był jak najmniej bolesny i był procesem, który przede wszystkim nie będzie uderzał w ludzi. Zapewni wszystkim poczucie bezpieczeństwa i zdejmie tą troskę o los i przyszłość państwa, pracowników, górników i państwa rodzin. Jestem przekonany, że takie mechanizmy zostały wypracowane w tym dokumencie. Porozumienie będzie wymagało jeszcze notyfikacji Komisji Europejskiej. Rząd przesłał już tam dokument. Wybrany przez Sejm na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki zapowiada zdynamizowanie pracy Instytutu. Kandydatura 38-letniego historyka i obecnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zyskała poparcie 248 posłów. Przeciw było 198, a 4 wstrzymało się od głosu. Wybór Sejmu musi zatwierdzić Senat. Dr Karol Nawrocki zadeklarował gotowość do rozmów z Senatem. Jestem gotowy do prezentowania mojego programu działania, mojej wrażliwości, a też moich dokonań i doświadczenia na polu pielęgnowania polskiej historii. Z całą pewnością będę z wielką przyjemnością spotykał się z senatorami, no i mówił o tym, co chciałbym zrobić dla Polski, dla Instytutu Pamięci Narodowej. Obecny dyrektor Muzeum II Wojny Światowej podkreślał, że chce wprowadzić Instytut Pamięci Narodowej w XXI wiek. W jego ocenie działania IPN-u powinny być bardziej dynamiczne, a ze swoimi inicjatywami muszą docierać do młodego pokolenia. Dr Karol Nawrocki mówił też o konieczności nadania nowego rozpędu IPN-owi w kontekście dyplomacji historycznej i stosunków międzynarodowych. W 40. rocznicę śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego i w rok prymasa Wyszyńskiego portal Polskiego Radia we współpracy z Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego przygotował specjalny serwis. Na stronie wyszyński.polskieradio.pl zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z życia prymasa tysiąclecia, fragmenty jego homilii oraz wspomnienia rodziny i najbliższych przyjaciół. Twórcy serwisu sięgnęli do bogatych zbiorów dźwiękowych Archiwum Polskiego Radia, rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa i nagrań Instytutu Prymasowskiego, mówi wicedyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego Grzegorz Polak. Mamy przekazy dźwiękowe nie tylko samego prymasa, ale ludzi, którzy byli blisko niego, jak panie z Instytutu Prymasowskiego, ojciec Jerzy Tomziński, były generał Paulinów i Przeor Jasnej Góry. Bartłomiej Makowski z Polskiego Radia dodaje, że dzięki archiwalnym nagraniom internauci poznają też inną, osobistą stronę kardynała Wyszyńskiego. W których jawi się on jako człowiek pogodny, ale też jako filozof, ekolog. W serwisie umieszczone zostały również reportaże filmowe z najważniejszych miejsc w Polsce związanych z prymasem tysiąclecia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Movie, Underworld i wszystkich Państwa ten właśnie temat przywitał na samym początku weekendu. To jest piątek. Witają Państwa również bardzo serdecznie za konsolety Olga Szućko jako wydawca, niezawodna Justyna Grabasz, a przy mikrofonie jak zwykle Jędrzej Kodymowski. To jest w tonacji trójki w trzecim programie Polskiego Radia. Pozostając w klimacie, oczywiście stylistycznie już inaczej, dobierając dźwięki, ale też to jest ta sama bardzo wysoka półka, The Black Keys i Going Down South. Oczywiście możecie Państwo do mnie pisać w kwestiach muzycznych, ale też i w innych tematach. Piszcie na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. www.radiowrocław.pl, a ja bym jeszcze za pośrednictwem fal eteru chciał złożyć życzenia, mimo że spóźnione, to bardzo szczere i z głębi serca płynące dla wszystkich mam, bo akurat mamy za sobą Dzień Matki, czyli w zasadzie najważniejszego człowieka dla każdego innego człowieka, bo bez matki by nas nie było. Tak też idąc od razu za tymi życzeniami, chciałbym polecić jako bukiet kwiatów utwór zespołu Bocca pod tytułem Strange Spaces. Feel like No właśnie. I tak, proszę Państwa, minęły 23 minuty po godzinie 18. To jest trzeci program Polskiego Radia w tonacji trójki. Który rok, to już nie będę mówił, jaki dzień tygodnia, bo to też raczej wszyscy wiedzą. Można dorzucić tylko tak na marginesie, że piątek, piątunio, piąteczek. I tak też zobowiązuje nas do grania takiej muzyki, którą też już znamy, ale też i lubimy. Block Rocking Beats i The Chemical Brothers. Back with another one of those black rocking beats. dochodzi w 6:30. Słuchacie Państwo w tonacji trójki, to przed chwilą co leciało, to Chemical Brothers i Block Rocking Beats, znany i bardzo, proszę Państwa, wprowadzający w szanujący świat muzyki tą formację, tą właściwie załogę, nie można powiedzieć zespół, bo to jest załoga tworząca właśnie takie rzeczy. Zresztą od samego początku byli kontrowersyjni, tak pozostało po dziś dzień i to, co robią, zresztą oprócz tych kontrowersji, które na pewno w pewien sposób dosyć znaczący wpływają na takie wydostanie się na powierzchnię, a właściwie zdobycie takiej globalnej popularności na całym świecie, no to jeszcze przy okazji idzie za tym naprawdę kawał fantastycznej muzyki i konceptualizmu takiego, który stwarza zupełnie nową filozofię, bo każdy taki prekursor w jakiejś dziedzinie wprowadza swoją filozofię, która już później cząstkowo pozostaje dla zawsze w tym przedziale. Przed nami twórca z Londynu, Devlin, którego zresztą pozwoliłem sobie parokrotnie już Państwu przybliżyć dziś w utworze London City. Let your hair down and love it, you see. Everybody just keep moving. I'm on the 8:13 on the way to the city, where the lights are bright with some boys that like to fight. I'm leaning out the window, smoking a spliffy, through the wind in my eyes like tears that I've cried, getting high in the essence of life. Cause tonight we're in London City, and I got about 400 with me. 15 minutes ago we left barking, now we're approaching the city and we're laughing. I wanna hit a restaurant first cause I'm starving. Eat well before the starting of emptying glasses. This is London City, the best city in the world when everybody's not shanking and blasting. Young men moving to music and females shaking their asses. Finish my plate. Now I'm walking out of the restaurant, lighting up a cigarette and then I pass half to my mate. Many clubs and bars await, we're gonna drink and dance till it's late. And my name is Bates, so a lot of young ladies wanna glance at my face. While they got a glass in their hand and a wig in her ass in her waist. This the OT show, sexy ladies all wind down low. And if you get approached by a bloke who smells of weed smoke, don't act like you don't wanna know. Cause we got the city on smash. As the strobe lights flash, all I do is drink more champs and spend more cash. London City, no match. Let your hair down in London City. Everybody just keep moving with me, just keep dancing with me, just keep rolling with me. As the night comes to a closure, I'm far from sober, but I'll carry on drinking like a soldier even when the nightclub's over. It's 3 o'clock in the morning and I still look smart, but I'm far from a poser. I'm sporting Ralph Lauren, Lacoste and Lyle and Scott. I'm 19 with more grades than my dad's got and your girl's still trying to watch. Well, I guess my face just lights up the spot. And now I'm pissed off, I'm in a roll staggering, looking for a cab back to Dagenham to kick back and cotch with this sexy blue-eyed brunette girl that I've got. Well, a night in the capital's more than a lot. London City just pop. Let your hair down in London City. Everybody just keep moving with me, just keep dancing with me, just keep rolling with me. Let your hair down in London City. Everybody just keep moving with me, just keep dancing with me, just keep rolling with me. London City. Jest to rzeczywiście budujące, że ktoś w tak fantastyczny, nowatorski sposób, korzystając z nowych środków wyrazu, choć muzyka oczywiście jest to od czasów zarania ludzkości, chyba właściwie nawet ciężko by stwierdzić, czy była najpierw muzyka, czy cywilizacja ludzka. Myślę, że można by się pokusić nawet o taką tezę, że muzyka była przed ludźmi i dopiero została odkryta przez tych pierwszych, którzy stworzyli naszą cywilizację, w której żyjemy. Znaczy też ten wielorakość cywilizacyjny na przestrzeni dziejów ludzkości jest rzeczą fascynującą i na pewno wielu to ciekawi. A przed nami, proszę Państwa, jak zwykle coś, co w piątek jest bardzo adekwatne. Wojtek Urbański, właściwie powinienem zacząć od Justyny Święs, która tutaj śpiewa. Wojtek Urbański jako twórca całej koncepcji tego albumu Ultraviolet i Ultraviolet i Justyna Święs i Wojtek Urbański. Obdarzeni kształtem nieznanym, nieznanym, nieznanym, niesprecyzowana mgła, bez strachu tworzy noc, zwyka. Bez strachu tworzy noc, zwlekając budzi dzień. Bez strachu tworzy noc, zwlekając budzi dzień. Zwlekając budzić dzień. niebo, zło wróżbnych prognoz pogody, padającego ulewnego deszczu. Mamy jednak piękną pogodę, słońce, właściwie taką już sprzyjającą nastawieniu, że za moment, lada chwila przyjdzie prawdziwe lato z dużymi, wysokimi temperaturami, ale nie takimi, które by się miały dla nas jakoś źle zacząć kojarzyć. Mimo globalnego ocieplenia jest właściwie cały czas coraz chłodniej. Może i akurat właśnie taka jest w tym prawidłowość. Przed nami coś, co ogrzeje Państwa z pewnością. Beastie Boys i So What You Want. You don't stop, you keep running. Yeah, you don't stop, you can't run on.

you. Safe from Charm, Massive Attack. Proszę Państwa, ja się już z Państwem żegnam. Realizowała Olga Szućko, wydała Justyna Grabasz. Prowadził dla Państwa Jędrzej Kodymowski. Na zakończenie pełna petarda Ellie Stroh i jej niesamowity pokaz na żywo lupowania i tworzenia muzyki na żywo, a brzmi to naprawdę piekielnie. Posłuchajmy, zostaniecie Państwo z trzecim programem Polskiego Radia. A ja się żegnam. Do usłyszenia. Zapraszam jutro o 17:00. Give up in my world, only you make me.